Naam, kuhusiana na swali lako kuhusu Mike Magamba ndiye kweli aliyeubatiza mziki wa rap jina la Bongo Flava, ni mjadala kidogo mpana, sa muda mwingi umepita, muda mrefu sasa hivi, lakini nachojua tunaenda kuhakikishia, kipindi kile kilianzishwa na kilikuwa kinaendeshwa na Taji Liundi, kwa kilikuwa kinaitwa kipindi kwa kinaitwa Radio Show, na Taji ndo alikuwa amefanya kazi nyingi za kukusanya hivi, hata kutoa fursa ya miziki ya kizazi kipya kupigwa redioni. Sasa kuhusiana na Bongo Flava, hata hao wanaosema moja ama jingine, ni jambo kama kidogo la mjadala tu, kwa sababu kutoa ushahidi wa uhakika kabisa ni huyu kasema au yule inayokuwa ngumu. Najua tu wao walilizungumza kwa nyakati hizo, na haikutarajiwa kuja iwe ndio jina. Kwa hiyo hata wao wakati wanasema au inavyozungumziwa habari za Flavor za Bongo, kuna watu wana maoni mbalimbali. Ukizungumza na Nganyagwa, yeye mwisani mkubwa na mhifadhi wa historia, takupa mchanganuo wake. Taji Liundi, mtafute Mike mwenyewe Mwagama. Kuna jamaa mmoja aliandika habari nyingi tu kwenye Facebook kuhusiana na mziki wa kizazi kipya, Mudi, alikuwa anajiita Mudi mwanaharakati. Mtafute Mudi mwanaharakati, ana mikusanyo ya habari nyingi tu, na anaweza kakuongezea mwanga kuhusu jambo hilo. Kuhusu Europe Bonanza, washindi ni Kwanza Unit, hakuna swali lolote. Sal Jabir alikuwa dancer hata kabla ya hapo, ana kipaji kizuri kama inavyofahamika kutia Kiswahili kwa kutumia mtiririko ule wa muziki ya kizungu ya Kiingereza iliyochanwa Kiingereza. Lakini kuhusu Yoro Bonanza, ilikuwa ni mashindano ya hip hop ilitangazwa, na sisi tulikuwa tayari tufanya hip hop, natunga tenzi zetu wenyewe za Kiswahili. Kwa hiyo hamaki iliyotokea pale katika yale mashindano kupinga, ilikuwa kwa sababu watu walikuwa wanampa ushindi, ilikuwa inahusiana zaidi na upendeleo tu wa mambo mengine, na wengi wape watu walikuwa wamesimama imara, walikuwa hata wakati huo hawajawa bado kama ni kundi moja, ni watu ndo kwanza wanaanza kukusanyika, na wengi wengine walishiriki kuhakikisha kwamba haki inatimizwa kwenye watu ambao wameitunza, wamehamasisha fani hii na kuifanya kuwa fani adhimu. Asante. Na maswali mengine na saa zozote ambazo naweza kusaidia, inshallah kwa wakati wangu, wakati ukipatikana, naweza kujibu kwa kadri ya uwezo wangu. Asanteni, tuko pamoja.